Błędy, pomyłki, zagrania nietaktyczne są elementem stałym i zdarzają się cyklicznie. Gorzej, gdy ten sam błąd ciągle się powtarza, często katastroficzne w skutkach wrażenie wytwarza. Pewnie znacie to z autopsji, dobrze znacie to sami. Takie doświadczenia przecież zbiera się latami, będąc nie jeden raz w sytuacji bez wyjścia. Dobra podpowiedź sama nie przyszła wtedy nie jednemu. Cały świat się zawalił i jedno co zostało to ten żal, który dławił to parszywe uczucie i wyrzuty sumienia. Można było postąpić inaczej, lecz czy to coś zmienia? Bo przecież błędy, popełniamy błędy. Nieraz każdy gubił drogę i pytał którędy. Nie ma ideałów, wszystkim się to zdarza. Jak świat stara prawda jest, to lubi się powtarzać. Ciągle błędy, popełniamy błędy. Nieraz każdy gubił drogę i pytał którędy. Nie ma ideałów, wszystkim się to zdarza. Jak świat stara prawda jest, to lubi się powtarzać. Tak, wiem lepiej z każdym dniem, że bez błędów przez życie przejść nie da się. Naprawdę mądry jest ten, co na karku ma głowę i nie głupieje, gdy się znajdzie w sytuacji nowej. A los złośliwy jest, wystawia ciągle nas na próbę. Nieprzemyślany ruch może spowodować zgubę. Żal by było z jedną chwilą wszystko utracić. Tego racjonalnie nie da się wytłumaczyć. Z popełnionych błędów zawsze nauka płynie. Może następnym razem zły los cię ominie. Może następnym razem, a jeśli nie, to bądź pewien tego i pociesz się, że błędy, popełniamy błędy. Nieraz każdy gubił drogę i pytał którędy. Nie ma ideałów, wszystkim się to zdarza. Jak świat stara prawda jest, to lubi się powtarzać. Ciągle błędy, popełniamy błędy. Nieraz każdy gubił drogę i pytał którędy. Nie ma ideałów, wszystkim się to zdarza. Jak świat stara prawda jest, to lubi się powtarzać. Pewnie znacie to z autopsji, dobrze znacie to sami. Takie doświadczenia przecież zbiera się latami. To parszywe uczucie i wyrzuty sumienia. Było postąpić inaczej, lecz czy to coś zmienia? Bo przecież błędy, popełniamy błędy. Nieraz każdy gubił drogę i pytał którędy. Nie ma ideałów, wszystkim się to zdarza. Jak świat stara prawda jest, to lubi się powtarzać. Ciągle błędy, popełniamy błędy. Nieraz każdy gubił drogę i pytał którędy. Nie ma ideałów, wszystkim się to zdarza. Jak świat stara prawda jest, to lubi się powtarzać. Ciągle błędy, popełniamy błędy. Nieraz każdy gubił drogę i pytał którędy. Nie ma ideałów, wszystkim się to zdarza. Jak świat stara prawda jest, to lubi się powtarzać. Ciągle błędy, popełniamy błędy. Nieraz każdy gubił drogę i pytał którędy. Nie ma ideałów, wszystkim się to zdarza. Jak świat stara prawda jest, to lubi się powtarzać. Ciągle